والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين، صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفظ، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. بعد يكفنغوهم لانغوا باب التقوى كتاب رياض الصالحين، وآية القرآن. فسأس إن شاء الله تنجيه كتك حديث مجمولة. حديث يمان ذو كتك باب التقوى. وأما الأحاديث فالأول عن أبي هريرة. يمان ذو نكت فاننا أبي هريرة رضي الله عنه ونزنغ ميراضي قال نسيم أبي هريرة، قيل يا رسول الله، فليوليزوا ايوه بجنب مجزين، من اكرم الناس، نناني متكف زيدي كل قوات. قال ثم تجيب افقاهم، متكف زيدي كل قوانجيني نيولي اليوبيت وانجيني كتككم جمون yule mchambua. Hiyo maana hadithi hii ikawekwa kwa sababu takwa, kwa sababu jawabu yake mtume ya mwanzo kabisa ilikuwa atqahum, aliyemchambu zaidi ni yule aliyemtukufu zaidi kuliko watu wote ni yule mchambua. Na mtume amejibu jawabu hii kutokana na Qur'ani inavyoelekeza. Qur'ani imesema ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha, enyi watu hakika sisi tumekuumbeni kutokana na mwanamme mmoja na mwanamke mmoja. Wajaalnakum shu'uban wa qabaila litaarafu, atukufanyeni kuwa ni mataifa mbalimbali na makabila mbalimbali mjuane. Si kwa sababu ya kuonyesha utukufu wa kabila moja kuliko nyingine au taifa moja kuliko nyingine. Litaaraf, hii ni kwa sababu binadamu nyote jinsi moja imefanana sana, ipate kujuana mataifa mbalimbali, makabila mbalimbali. Lakini utukufu uko wapi? Inna akramakum inda Allahi atqakum, aliye mtukufu zaidi kuliko nyinyi mbele ya Mwenyezi Mungu, ama nyie wenyewe yari yenu. Kama mtaweka mtukufu ni mwenye mali, kama mtaweka mtukufu labda ni mwenye ukoo unakujika, au mtaweka mtukufu labda kwa sababu ya chakula. Lakini mbele ya Mwenyezi Mungu, inna akramakum inda Allahi atqakum, inna Allaha alimun khabir, na Mwenyezi Mungu ndiye mjuzi ndiye ajuaye. Kwa hivyo mtume akajibu atqahum, aliye mtukufu wao kuliko wengine ni yule mchambua wao. Fakalu, waulizaji wakasema laisa an hadha nasalu, sio habari hii tunakuuliza sisi, tumelenga pengine kabisa. Kala Mtume akamwambia, basi labda unaniuliza kuhusu utukufu kama waliokuwa nao Nabii Yusuf. Basi ikiwa mnakuja hapo, mtakwambieni kwamba aliye mtukufu kwa upande wa nasabu yake Yusuf Nabiyullah, ni Yusuf mtoto wa Mwenyezi Mungu, ni Yusuf mtume wa Mwenyezi Mungu, ibnu Nabiyillah, ambaye ni mtoto wa nabii wa Mwenyezi Mungu, ibni Khalilillah, ambaye ni mtoto wa kipenzi cha Mwenyezi Mungu. Ama mtakao utukufu, labda utukufu kwa hapo, kwa sababu yeye al-Karim, ibn al-Karim, ibn al-Karim, ibn al-Karim, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim, yeye mwenyewe mtume, baba yake mtume, babu yake mtume, babu yake mtume vile vile. Labda mnaulizia utukufu kama huo. Halo, waulizaji watasema laisa an hadha nasalu, silo jambo hilo tulilokuuliza. Kala mtume akajibu tena akawauliza, fa an maadini la arabi tasaluni, basi labda kutokana na fahari za makabila ya Kiarabu mwaniuliza mimi. Labda mnakusudia labda hasi ya makabila ya Kiarabu. Nimekujibuni mchamgu, mtukufu zaidi ni mchamgu wao. Nasema kwamba hapo sipo mnapotaka. Nikakujibuni mtukufu zaidi ni yule mtume, mtoto wa mtume, mtoto wa mtume, mtoto wa mtume. Nasema hapo sipo. Basi labda fa'an ma'adil arab tasaluni, ni kutokana na fahari za makabila ya Waarabu ndiyo mwaniulizia mimi. Hapo akanyamaza kimya, ina maana kwamba suala lao lilikuwa liko hapo. Mtume akamwambia, ikiwa ni hivyo, basi khiyaruhum fil jahiliya, yule aliyekuwa mbora wao siku za ujinga, wakamtukuza kwa ujinga wao, tiyaru filika, ndiye atakayekuwa mbora wao vile vile katika ujinga. Lakini kwa sharti, idha kafuhu, wakati watakaposoma dini wakaifahamu barabara, wakawa ni wanavyuoni, ama Uislamu utamrejeshea hadhi yake ile ile aliyokuwa nayo ujingani. Mutafakun alayhi, hadithi imewafikiwa na maimamu wawili, Bukhari na Muslim. Wakafuhu, na neno kafuhu linasomwa bidhammi alqafi, kwa kuitia dhamma qaf ala almashhur, ndiyo kauli ambayo mashhuri zaidi. Wahukia kasruha, na pia imesimuliwa kwamba inasomwa kafu kuwa ni kasra, yani fatihu ai, yani kwa zote hizo maana yake alimu ahkama shar'i, wamezijua hukumu za kisheria. Yule aliyekuwa mbora wao katika ujinga akija akisilimu, akasoma dini barabara, akazifahamu hukumu za kisheria, akawa anazipata, basi huyo vile vile atakuwa ni mbora wao kwenye Uislamu vile vile. Uislamu hautokumbusha tena nyuma alikuwa nani, mtu akafanya nini, bali kule kama alikuwa ni mkubwa wao, mtukufu wao kwenye ujinga, akija Uislamuni huku akiwa anafuata maadili ya Kiislamu, Uislamu vile vile utamfanya mtukufu vile vile, kama alivyofanywa kina Saidina Umar ibn al-Khattab na wengine wengi. Walifikia katika ujinga kiasi ambacho binadamu amefisidika akili bila kiasi. Kama vipi? Kama kutengeneza tende, wakaifanya tende ina sura ya binadamu, tende ile wakaijalia kuwa ni Mungu. Tende chakula imekangwa vizuri, inatoja asali nyingi mno, umezea mate mwenye kuitizama kwa kuitamani. Wao katika ujinga uliopelekea kukisidika kile binadamu, wakaipinyanga pinyanga tende ile, ikawa na sura ya kimilicho binadamu, wakamfanya ndiye Mungu. Miongoni mwao waliofanya hivyo ni huyu khalifa wetu. Lakini hayo ya nyuma hayatizamwi tena. Kiasi ambacho na ubabe aliyokuwa nao Umar siku hizo za ujinga, na kuogopwa anapoogopwa na Waarabu siku hizo za ujinga, aliwaambia mimi ndo nastahiki kukaa watchman kulinda Mungu yote mbinguni, na wala msihofu kitu kujuma kutakuwa na mbabe atamwingilia kati Mungu kufanya fujo amfanyie fujo. Mimi niko na mila. Yule Mungu ndio alinde. Na waliyakinisha kwamba Omar ni mbabe wa kutosha kumlinda Mungu wetu. Tende yetu tulimla. Basi wakakinai kwamba Omar analinda tende. Wakati akiwa peke yake na tende ile, anaitupia macho, macho yanamtoka. Mungu umependeza. Mungu atajakali na kama hivi. Akaanza kupionza pionza vidole vya Mungu kimoja kimoja. Na mramba asali harami mara moja. Utamu ilikomnogea, akanyokoa kidole kimoja. Wakirejea wale wenzio naambia huyu, kitu makini sana, huyu Mungu ana hatari. Tufanye mbinu ya kumtafutia chakula cha kutosha. Manake kwa hivyo alivyo huyu akishikwa na njaa, mimi nafikiria sana hapa niko peke yangu na nikiondoka naogopa. Nimefikiria sana jambo hilo, huyu akishikwa na njaa anaanza kujila mwenyewe, leo kajila kidole huyu. Iko siku atakuja kula mkono mzima. Hawathubutu kumwambia chochote Makureshi sababu kimuogopa sana wao. Yeye alikuwa ni mbora wao jikani. Khiyaruhum fil jahiliya, khiyaruhum fil jahiliya. Aliyekuwa mbora ujingani huko afike kwenye Uislamu, kama atakuwa mkweli basi Mtume atamfanya tena mbora wao vile vile. Sayyidina Umar, wakati huo yeye ni Umari, ajala Sayyidina Umar, yeye ni Umari huko ujingani, wanakwenda zao na Quraysh na shughuli zao, yeye ndiye mlinzi wa Mungu yule. Wakati huo mtoto kijana bado amewazidi wenzie maarifa, ananyokoa sasa vitu vikubwa vikubwa, mguu, mkono, kichwa. Na wakija anawaambia, nimekwambia ni zamani Mungu afanywe maarifa huyu, cheti mwe mnaacha vitu hapa, atajimaliza huyu. Sasa hapa tulipo watoto kiomba tukikite na kichwa hana, hata tukitoka machozi na kujiliza hapa, Mungu hana kichwa. Iliyobaki tugawane paja moja moja. Basi kagawio kutende pale paja moja moja, mkono, tumbo, hamna kitu. Mungu kesha. Wanataraji kwamba wataomba mambo yao na Mungu watoa hifadhi, na kwamba wamemla wenyewe. Waliposhikwa na njaa wakamla mwenyewe. Wakamla wenyewe. Hii ndiyo hali ya sura inavyoonyesha namna gani binadamu alifika kuifisidi akili yake. Lakini siku alipokuja kufahamu haki mtu huyu, baada tu ya kusilimu, alimwambia Mtume wakati huo huo, hii maana ya kujificha humu ndani ya nyumba ya Arqam bin Arqam, ni manake awalasna ala alhaqi ya Rasulullah, hatuko juu ya haki ya Mwenyezi Mungu sisi, ewe Mtume wa Mungu? Hala bala, kama naambia hapana, huko juu ya haki. Nini kuwaogopa watu wa bakwi, na sisi tuko juu ya haki, tunamwabudu Mzimu wa kweli. Hivyo sisi ndio kuwaogopa hawa? Kutokeni nje kuanzia leo, tukaabudu je dhahiri shahi. Kuanzia siku hiyo watu wakatoka miraba miwili, foleni ya mwanzo inaongozwa na Umar na foleni ya pili inaongozwa Hamza, wanakwenda zao Baitul Haram sasa kuifanya ibada mbele ya Makureshi, mbele ya macho yao, na hakuthubutu kuwaogopa. Matumbo yanawakatika na wengine wanang'onezana kwamba sasa tumekwisha, madhali simba wawili wale wanaowao, basi tumekwisha Makureshi. Umar akapata umashuhuri wa kuitwa Al-Faruq, mfarikishaji. Kafarikisha nini? Watu walikuwa kipatana la ameifarikisha baina ya haki na batili, ameweka sasa ukweli ndio ufanyike. Yaani wale wanaabudu Mwenyezi Mungu wa kweli ndio wanayo haki ya kwenda pale Baitul Haram kufanya ibada. Na wale Makureshi walikuwa wao ndio waone haya kuja pale kutupu Kaaba uchi na kupiga makofi na kupiga vikorombo na miunzi. Al-Faruq baada ya kufahamu haki huyu kakelewa na kwa mitano mizima. Kakelewa tokea utume kuja pale miaka mitano iko jinga bila kiasi. Anaasi kwa kumsikia mtu kasibiri kumpenda Muhammad. Binafsi yake alikuwa katika azma ya kutaka kumuua Muhammad. Wakati yuko njiani kwenda kusilimu alikuwa yuko kumuua Muhammad. Bwana huyu wakati wa kuhajiri, Waislamu wengi takriban wote walikuwa wanapenya penya kwa siri. Mtume wa Mungu kapenya kwa siri akiwa na Saidna Abubakar as-Siddiq kwa siri. Wanakwenda usiku kizakiza mkana wanajificha pangoni wanalala. Lakini Umar alitoa tangazo uwanjani al-Kaaba akawaambia Makureshi, mimi leo nina hadir. Hii ni ibada kwetu. Si kama nakukimbia nje. Nisikimbie nyinyi. Na mmekuja hapa kukutangazeni makusudi. Kwamba leo mimi nina hadir ni amri imekuja tuondoke hapa. Na kwenda kwenye mji mwingine. Lakini nikuthibitisheni kwamba sikimbie nyinyi. Yoyote anayetaka kumwacha mkewe kisuka na wanawe mayatima na amifate nyuma yangu mimi. Asubutu, hakuna aliyeinua mduku mpaka wamati. Watu wote walikuwa kikimbia uhajir, yeye kenda katangaza hadharani. Khiyaruhum fil jahiliyati, khiyaruhum fil islam. Aliyekuwa mbora wao ingani, atakuwa mbora wao tena kwenye Uislamu kwa sharti moja, idha fakuhu. Pindi watakapoisoma dini wakaifahamu na wakaifuata. Hawakusoma dini wasije wakadhani watu kama wanaweza wakawa bora. Sio mtu katadhabau kwa umri wake wote anapo utu uthimani hata kwenye mkitini anagombana awe imam kweli kweli. Soma kwanza Qurani, huijui utakavipo. Sunna ya Mtume huijui utakavipo. Bwana ugombana mtu na kurogana katika shika kuchanika. Na wengine wanadhani kwamba utukufu wa mambo ibada ya Mwenyezi Mungu umo kwenye kanzu labda na kofia. Kama ataingia kijana hana kofia mbele basi watamvuta. Huwe kusalisha wewe, huna kofia. Kofia hii haimo katika kusini uchi. Ni pambo tu. Waarabu wanavaa vilemba, sisi watu Unguja tuna kofia za viua. Utukufu wa mtu kama ataacha kule kwenye ucha Mungu basi atakoifahamu hivi, hapo ndipo atakuwa mtukufu na ataifuata. Haki ya Muislamu ni kuisoma dini yake. Sio anakwenda tu hivi asome kitu wala asikilizi halafu akatamani kuwa na wewe vile vile awe mbele mbele. Hawezi kuwa kwa mbele, bali Mtume amemweka imamu japokuwa mtoto mdogo wa miaka 7 haja bale, basi Mtume kamchagua bora awe imamu yeye kuliko mjitu mzima ambao haina ilmu awe yeye mbele bora, kwa sababu ya ile hadhi na heshima ya Qur'ani tupekea. Mafad al-hadith, imefidisha hadithi hii, anna al-insana yukramu wa yushrafu bitakwa Allahi azza wa jalla, ya kwamba mwanadamu utukuzwa na kaheshimiwa kwa sababu ya kumcha Mwenyezi Mungu mtukufu. Jambo la mwanzo hilo, mtu anakuwa mtukufu na hadhi na heshima kwa sababu ya sifa moja kubwa kwamba anamcha Mwenyezi Mungu. Na tumezungumza tafsiri ya takwa Allahi mwanzo wa mlango tulipokuwa tukisoma aya za Qur'an, wa anna man kana taqiyan, na kwamba yoyote ambaye amekuwa ni mcha Mungu, kana kathiru alkhairi fi dunya, yeye moja kwa moja alama yake itakuwa ni mfanyaji wa khairi sana hapa duniani. Ni alama ya mcha Mungu, sio ni kitu ambacho kinakuwa ni siri. Moja kwa moja kitakuwa kinaonekana alama yake, kathiru alkhairi fi dunya. Mcha Mungu wa kweli lazima anakuwa na alama, anafanya khairi sana katika dunia. Wakati wake wote wa maisha ya dunia mwingi zaidi anautumia katika mambo mema kuliko ule anautumia katika mambo duniani, kupumzika, kulala nini, wakati mwingi kwenye kutu yake nzima ile iko katika kumtumikia Mwenyezi Mungu zaidi. Halafu aliyekuwa mcha Mungu vile vile, rafi'u darajati fil akhirah, atakuwa na daraja kubwa zaidi akhirah vile vile. Hapa duniani anakuwa ni mwingi kufanya mambo mema, na akhirah vile vile atakufunzwa na Mwenyezi Mungu awe katika cheo cha juu zaidi. Yusrafu linsanu, pia hadithi hii imetufundisha jambo la pili, vile vile hupewa haki akatukuzwa mwanadamu bishara fi abaihi, wa utukufu wa wazee wake. Naam, atakwenda mtu kule kule kwa wazee wake, wa ashiratihi, na jamaa zake wengine, lakini kwa sharti idha kanu atqiyaa, watakuwa wacha Mungu au wazee wake. Ndiyo maana Mtume alipowauliza wale, alipowajibu jawabu yao wale Waarabu walomuuliza nani mtukufu zaidi kuliko watu wote, kwanza aliwaambia mcha Mungu wao. Waliposema kwamba laisa an hadha nasalu, silo hilo tukumizalo, Mtume akawapeleka kwenye aliyekuwa mtukufu wa nasab, Yusuf ibn Yaqub ibn Ishaq ibn Ibrahim. Ina maana binadamu hutukuzwa vile vile kwa nasabu yake, ikiwa au wazee wake walikuwa ni watu na wazee wa Yusuf mtume, mitume na yeye mwenyewe Yusuf ni mtume, basi kwa hivyo anaweza kaipata mtu hasi kwa wazee wake, kama yeye mwenyewe atakuwa mcha Mungu, halafu wazee wake wacha Mungu, kama hivyo atakuwa mitume, basi anayo haki binadamu kupewa heshima kubwa sana. Lakini ule usharifu wanaong'ang'ania watu kwa majina, hali ya kuwa vitendo vyao ni vibaya, ule siwo unaopewa kipaumbele katika dini. Anaweza mtu atatukuzwa, baba yake mwanachuoni kafanya mema, yeye mwenyewe anakwenda mwendo mzuri, basi Waislamu hawana haki ya kumdhalilisha abadan, lazima wampe cheo alichokuwa nacho wazee wake, bali hata kama hakumzaa, bali amesomeshwa na fulani mwenye heshima kubwa, naye akafuata mwendo ule, basi kila aliosomeshwa na yule inabidi watu wamtukuze sana. Ndiyo maana hawa maimamu wakina Hambali, Maliki, Shafi na nani nani, hakuna haki kwa Muislamu kuwatamka kwa ubaya wowote, kwa sababu wamekuwa ni watukufu katika upande wa dini. Kama pahala wamekosa, basi Mwenyezi Mungu atawalipa juhudi yao wanaoitumia, lakini makosa yao Mwenyezi Mungu anayasamehe. Kwa hivyo yusrafu linsanu, utukuka mwanadamu bisharafi abaihi, kwa sababu ya utukufu wa wazee wake, wa ashiratihi, na jamaa zake, idha kanu fuqaha atqiya, pindi watakapokuwa hao wazee wake na yeye mwenyewe ni watakatifu. Wa kana huwa ala shakilatihim wa tariqatihim, na yeye mwenyewe huyo mtoto lazima awe katika tabia zao na njia zao, awe kapata wazee wake, hapo ndipo atakapokuwa mtukufu. Na hivi hasani hadithi ya pili katika babu takwa, an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu, kutokana na sahaba abi sa'id al-khudri Mwenyezi Mungu amuiradhi, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, amepokea kwa mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kala amesema, mtume kasema, inna dunya hulwa, hakika ya dunia ni tamu. Ameipa mshabaha mtume kama kitu chenye kuliwa, na hali ya kuwa dunia hailiwi ila inavyo vitu ndani ya dunia vyenye kuliwa, lakini mtume akaitamkia dunia ni tamu. Na pahala pengine mtume akaitaja dunia maluuna, imelaaniwa na utamu wake wote uliona. Pia akaitamkia tena katika matamko mengine dunia, law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udha ma saqa minha kafiran jar'atan ma saqa minha kafirun jar'atan ma'in, ingelikuwa dunia ina thamani mbele ya Mwenyezi Mungu yapita uzito wa bawa la mbu, asingekunywa kafiri hata tunda la maji. Lakini hapa Mtume anatamkia dunia kulwatun, mekamu kutokana na baadhi ya maana yake nyingine kwa mtazamo mwingine. Kwa mtu utakayompa uso dunia, akawa na nafasi nzuri, ana afya nzuri, anapata pesa, hali zake zimekuwa nzuri nzuri, inaweza kuwa dunia pale kwa dhahiri inavyoonekana kulwatun tabu mno, khabiratun, yenye kuvutia kwa sura yake ya kijani kibichi, inang'ara kama vile mkulima anapotembea kondeni kwake siku za mvua, hataki kutoka shambani mle, kila upande anautizama katika mimea yake ile, anaridhika, macho yake yanaburudika, haoni safura safura ya umanjano umanjano wa miti, anaona kijani kibichi. Upepo ukija, kila kitu kinapepea vizuri. Khadiratun ni yenye sura ya kijani kibichi dunia. Utamu huu na upendezaji huu wa mandhari hii ya dunia, Mtume anasema wa inna Allaha mustakhlifukum, na hakika Mwenyezi Mungu atakuwa anakuwekeni kwa zamu katika dunia hii. Hawa wanawekwa ukimalizika muda na kwa wengine, mustakhlifukum, atakuwa anakuwekeni kwa zamu fiha, katika dunia hii. Fayanduru, basi Mwenyezi Mungu anaangalia, kaifa taamaluna, ni vipi mfanyavyo. Wale wenye zamu sasa hivi wako duniani wa hai, zamu yetu sisi, dunia ilikuwa ikikaliwa na wengine hawapo. Mwenyezi Mungu aliwatizama nini wamefanya, na sasa ni zamu yetu sisi, tunatizama nini tunafanya, na halafu muda wetu utakwisha, tutaondoka. Watakuja wengine, itakuwa zamu yao, wao wanatizama nini wanafanya. Kwa hivyo Mtume akasema fattaku dunya, hiki kitu nilichokutamkieni kitamu mno na tena chenye sura ya kupendeza kijani kibichi, iogopeni dunia na utamu wake na mandhari yake nzuri, iogopeni. Fattaku dunya, basi iogopeni dunia, wattaku nisaa, na waogopeni viumbe wanaoishi duniani waitwao wanawake. Waogopeni, tutafafanua nini maana ya kuogopa dunia na nini maana ya kuogopa wanawake. Mtume ataendelea kusema fa inna awwala fitnatin, kwa ni hakika fitna ya mwanzo, mtihani wa mwanzo. Fa inna awwala fitnati bani Israil, kwani mwanzo ya fitna ya bani Israil, kanat bin nisai, ilikuwa ni kwa wanawake. Hapo ndipo walipoanza kuangamia. Rawahu Muslim, hadithi hii ameisimulia Imam Muslim, anasema inatoa faida hadithi hii kwa haya yafuatayo. Hadithi ya Mtume yatutaka sisi wafuasi alhadharu min aliftitani bin nisai, kuhadharikwe, kuchukua hadhari ya kufitinika kwa wanawake. Wanawake wanaweza wakafitinisha wanaume kwa njia nyingi mno. Moja ni maarufu, wanajua watu wengi, ni ile kuvutiwa na wanawake kimatamanio, tabia ya kimaumbile waliopewa nayo wanawake na Mwenyezi Mungu, kwamba wao ni kama kioo kwa mwanamume. Popote pale anapotokeza mwanamke anakuwa kama ni kioo kwa mwanamume. Mwanamume huwa anavutwa sana na kioo kile, huwa hawezi kuondosha uso wake kujitizama kwenye kioo kile. Hii njia moja maarufu inajulikana, imo katika hiyo fitna ambayo tukusudiwa hapa wanawake. Hiyo moja imo vile vile. Lakini kuna na njia nyingine nyingi ambazo huenda zikawa zimefichikana kwa watu, hawazielewi fitna gani walizonazo wanawake. Na pengine mawaidha ya kila wakati na kila siku yanalengwa katika kumzuia mwanamume kwenye fitna moja tu, ile ya matamanio. Tabaan, hiyo ni moja katika fitna za wanawake, moja hiyo. Lakini ziko nyingine nyingi ambazo ni ashadu na akasi pengine kuliko hiyo. Huenda mtu akanusurika na fitna ile ya matamanio, yani kuzini. Anaye mkewe nyumbani au wakeze nyumbani, pengine atanusurika na fitna ile. Lakini bado hajanusurika na fitna ya wanawake. Kwa namna gani? Tayeb. Hajanusurika na fitna ya wanawake, tunasoma kwenye Qur'anil Karim katika surati Yusuf ya kwamba Yusufu alinunuliwa na mtu mwenye hadhi sana pale Misri. Wakati huo alikuwa ana nafasi kubwa sana katika serikali ya wakati ule ya Misri, kiasi ambacho alikuwa inasemekana kwamba yeye ni mkuu wa hazina. Alikuwa na mke kijana mzuri sana, lakini mwanamume huyu alikuwa ni mpumbavu kiasi kikubwa juu ya mwanamke mkewe. Hakufitiniwa na fitna matamanio kwamba alikuwa ni mzinifu, la. Alikuwa kafitiniwa na mapenzi ya mkewe kiasi ambacho ametawala mwanamke, anafanya atakavyo na hathubutu kumwambia lolote. Anachelea si akaileta talaka yake. Anachelea kwamba akimwacha atakuwa kaondoka na roho yake vile vile kwa kwenda akaichukua roho ambayo nayo. Ama hii ni fitna kubwa sana kwa mwanamume kuja kutawaliwa na mkewe, ikawa mwanamke anaweza akafanya lolote na asiwe na amri. Hii ni fitna nyingine ya mwanamke ambayo si aghlabu kuikuta inazungumzwa katika mawaidha, imepitikana sana na ziko nyingi. Bwana yule alifika kuyafuma mambo ndani ya nyumba siku mwanamke. Upumbavu wa bwana huyu ambao umewekwa ni mfano wengine wazingatie, wasije kufitiniwa na wanawake na kama hiyo, ni kwamba alikuja akayafuma mambo nyumbani kwake siku mwanamke alipofunga milango madhubuti sana. Khallaqatil abwaba, aliifunga na lami kwa shadda pale. Ghallaqati inaonyesha kukomea kwenyewe, si kikawaida. Na alichokifunga si mlango mmoja, sio ghallaqati lbaba, ghallaqati labwaba, hakadha biljama. Aliifunga milango, ina maana mingi, chini, katikati, juu, ndani, chumbani, ukumbini, wapi, kafunga. Ina maana kutakapokuwa huko hakuna kupatikana kwa urahisi, wa ataweza kutimiza haja yake kwa wasa hajimtu. Kamfungia milango kule, akamwambia haitalaki. Katika patashika patashika tukia pale Yusuf hataki, ikabidi Yusuf akaona ishara ya Mola wake, milango ile imefunguka bikudrati man la yaghfal wala yanamu, kwa uwezo wa yule ambaye haghafiliki wala halali. Walakad hammat bihi, mwanamke alikusudia kumpiga Yusuf. Sasa kama atakataa kumfanyia haja yake, atamtia adabu kumficha. Wa hamma biha, na Yusuf alitia azma, akinipiga na mpiga, japokuwa mke wa watu litakalokuwa na mimi, lakini kwa uchafu huu mimi kasi sana. Laula an raa burhana rabbihi, Yusuf alikitaka kupiga laiti kama sikuona ishara ya Mola wake alompania, angalia milango nishakufungulia, toka. Hii kupiga hii kesi itakuwa na vibaya, itaonekana kama wewe ndiyo uliotaka kwa nguvu kufanya mke wa watu. Mwenyezi Mungu bikudrati malaya kufalu wala yanam, akaifungua milango yote. Yusuf akaona mbao zinapigana za milango, ikamjia fikra pale kwamba ondoka tena kukimbia. Akaanza kuperatuka, anakimbia na mwanamke yuwamfata nyuma. Katika papatu ile, amemkamata mlangoni na kumvuta kanzu na kumtania kwa nyuma. Wakati ule ule anatokezea mumewe, anashuhudia papatu ile, keka keka milangoni. Mwanamke anahema, ma jazaa man arada bi ahlika su'an illa an yusjana au adhabun alim. Ana hema na huku kesi anaihukumu pale pale. Mwanamme katazima nisikilize. Nini malipo? Nini malipo unafikiria wewe? Kizama alifika leo hapa tani. Basi hii ndo adha ya kila siku nilionayo, sijakwambia tu mimi. Leo tena yamezidi mno, kanipatia chumbani. Nini malipo leo? Man arada bi ahli kasu'an, kwa yule ambaye kakusudia kwa mkeo kumfanyia uovu, kutaka kumfanya kwa nguvu. Mimi sione kama kuna malipo mwingine bwana, illa an yusjana, isipokuwa ni kufungwa gerezani. Kwa nini anasema yusjana mwanamke? Kwa nini hatoi hukumu pale ya kuuawa kwa sababu atakuwa kwa nguvu yule? Anatoa hukumu ile kwa sababu ana haja yake lazima ifanyike, ana hukumu kabisa, mumewe asiingilie kati, yule Yusuf atiwe jela, kule jela viki zikumkumba Yusuf. Wapiga za mwanamke. Akilala chini na mbu wengi kumpiga. Mathalan na kupambana na njaa. Chakula kesi kutapigana mwanzo la mwisho, chenye kutoka mafunza. Akiyaona yale na kazi ngumu, bila shaka ataona mimi nilikuwepo kwa bibie kule, bibie ananipenda, shida gani yote ya nini, ina maana kwamba iko siku moja ataridhia. Anaweka kama mwanamke yule. Ndio maana akaamua kesi ile mwenyewe mwanamke. Illa an yusjana aw adhabun alim, aw adhabu yubidayo. Mwanamme kesha ya kumayale, pale tuseme ndiyo hajafahamu. Yusuf, katika kujitetea kwake akasema hapana, hiya rawadatni an nafsi. Usisikilize maneno hayo, yeye ndiye aliyenitaka mimi kwa nafsi yangu bila ya ridhaa yangu. Wakati Yusuf angetetea vile, wa shahida, shahidun min ahliha. Akawa ameshuhudia mkasa wote ule, shahidi katika jamaa zake mwanamke yule. Na ushahidi ukitoka ndani ya kwao katika jamaa zake, ina maana ushahidi mzito mno. Hakuna jamaa yake atakayemwangamiza mwanamke yule. Shahidi huyo akamwambia, bwana, kesi hii utaiamua vizuri sana kwa alama nitakazokupa. In kana kamisuhu, ikiwa kanzu yake Yusufu, kuta min kubulin, imechanwa kwa mbele, fasadaka, basi mkeo katema kweli. Wa huwa min alkadhibina, Yusuf ni muongo. Lakini wa in kana kamisuhu kuta min dubure, ikiwa kanzu ya Yusufu imechanwa kwa nyuma, ina maana Yusuf ameelekea kwingine na mwanamke yuko nyuma anairarua kumtaka mwingine. Ama ikiwa ametoka kwa mbele, inaonyesha kwamba Yusuf anamwendea mwanamke, mwanamke anajitetea ikaruka mbele kati. Ishara ya wazi kabisa hii. Lakini kesi hii bwana wewe itizame ilivyo. Mimi haya mambo ninayaona siku nyingi, natokea milango inafungwa mimi nayaona. Na kama itakuwa imetoka kwa nyuma, basi mwanamke amesema uongo na Yusuf ndio mkweli. Lakini tazama mambo yalivyo sasa. Na fitna ya mwanamke ilivyo. Falamma raa qamisahu, alipoiona kanzu ile kubwa min duburi imechana kwa nyuma kama anavyosema ni shahidi, ikadhihirika wazi kwamba Yusuf si mwenye makosa. Akamwelekea mkewe akamwambia, qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna adhim. Hivi ni katika vituko vyenu wanawake, na nyinyi wanawake mna vituko vikubwa sana nyie. Yale maneno ya yule mume mtu, anasema kwamba mna vituko vikubwa sana. Uamuzi gani kachukua pale? Baada ya kuyaona yale, utovu wa adabu uliofika mpaka mke kavunja heshima ya nyumba, amemkamata mtumishi wake ndani ya nyumba kwa nguvu. Kikawaida mwanamme anakuwa ndio mwenye kumtaka mwanamke, ikenda mwanamke ndio mwenye kumtaka mwanamme kwa nguvu ndani ya nyumba, ina maana mwanamme yule, yani mumewe, hakumthamini, kamdharau, hana hata bwana kidogo. Maamuzi ya bwana anasemaje sasa? Yusuf aridha an hadha, Yusuf usiajali mambo haya, punguza mwanangu. Na wewe mama wastaghfirili dhambiki. Taka msamaha kwa dhambi zako hizo. Innaki kunti minal khafiin. Kwa hakika wewe umekuwa ni mkosa kabisa. Hapa ndipo kafikia uamuzi wake. Ama hii ni fitna kubwa sana. Kwa mwanamme kufika hapa anakuwa dhaifu. Ni kama yule aliyemwendea mtume akashtaki kwamba mke wangu haurejeshi mkono unaomgusa. Si kama anakamatwa njiani mikono, ametumia istiara. Yaani anakuwa laini kusema na watu, anakuwa laini hivi kiasi ambacho anahisi kwamba mkewe hana heshima ile ya mume. Mtume kauli ya mwanzo alimwambia muache mwanamke huyu akufai. Yule bwana akajibu, "Da, nikimwacha ya Rasulullah, si andaichukua nafsi yangu ndio nayo huko. Sijiwezi mimi." "Ala, ujiwezi. Basi kaa naye hivyo hivyo, huku unajua kwamba mkono wowote ukimgusa unamnania na kumalia. Ikiwa utaweza kukaa na mwanamke kama hiyo, wewe umeshakuwa dayuthi, na dayuthi haiwezi kuiona pepo ya Mwenyezi Mungu abada." Hapa ndipo ilipo fitna nyingine ya wanawake vile vile. Kwamba mwanamke amemtawalia mwanamme, mwanamme anamuogopa mwanamke kiasi kikubwa. Ndani ya nyumba mwanamme hana sauti. Mwanamke anafanya atakavyo, atazungumza na atakaye, atavaa nguo atakavyo, atafanya kazi atakayo yeye. Na mwanamme kajikunja maskini kimya, anaogopa kamilikiwa. Pengine mwanamke mshahara wake mkubwa zaidi, nyumba anaendesha yeye. Pengine mwanamke amekuwa ni educated, ana elimu kubwa zaidi, mwanamme kakaa kajikunja. Ama hapa mtume atambia, in general, kwa mchanganyiko, fattaku dunia wattaku nisa. Iogopeni dunia na muogope na wanawake vile vile. Si kwamba mtakama uwe pamoja tu muogope wanawake kwa tendo la kuwatamani na machafu ya zinaa, bali mnaweza mkawa mmenusurika na machafu ya zinaa, wake wa majumbani washaolewa na bado mwanamke akawa ni fitna kubwa kwa mwanamke. Na fitna nyingine ya mwanamke kwa mwanamme, mwanamme amekadiriwa na Mola wake, ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa, wanaume wawe ndio wasimamizi juu ya wanawake kwa mambo yao yote. Halafu mwanamme anakwenda kukubali kusimamiwa yeye na mwanamke. Na mtume anasema, lan yuflihu man walla umurahu imra'a, hawawezi kufanikiwa waliowatawalisha mambo yao wanawake kuyaongoza, hawawezi kufanikiwa abadan. Mwenyezi Mungu mwenyewe kimaumbile amekusha kufanya wanawake namna anavyotaka yeye mwenyewe. Hata katika kutoa ushahidi, pahala pa mwanamume mmoja sheti wasimame wanawake wawili kutoa ushahidi, kwa sababu fa innahunna naqisati aqlihinna, wao wanawake Mwenyezi Mungu amewaumba ni wapungufu kwenye akili zao. Sasa mwanamume kama ataangusha cheo chake, amweke mwanamke ndio mtawaliwa, ndio mtawala mambo yake, amekwisha habari kuite. Fitna nyingine hiyo ya wanaume kwa wanawake. Na jingine kubwa zaidi, anaweza mtu akasalimika na fitna ya matamanio kwenye zinaa na hivi na hivi, lakini mke ana nyumbani, ni kwamba anaishi na mtu haswali. Na anafika mwanamke kutamka kinaga ubaga, kaburi lako litakuwa mbali peke yako na langu mbali peke yangu. Unaweza kaa na mimi, huwezi nipeleka yangu, lakini mimi usinilazimishi. Anafika steti kama hii mwanamke, na mwanamme bado yeye ni mkewe na hatobuti tena kumwambia kitu. Anakwenda msikitini, anakaa madarasani, anasikia ya kusikia, lakini mkewe haswali ndani ya nyumba. Na amechukua pao mwanamke. Hatubutu kumwambia kitu. Kuna mambo fulani fulani hawezi kuyakosa kwa mwanamke yule, kiasi ambacho mpaka ibada zinaharibika. Fitna nyingine ya mwanamke vile vile. Fattaku dunia wattaku nisaa. Basi ogopeni dunia, ogopeni na wanawake vile vile. Hadithi yatufidisha, alhadharu min aliftitani bin nisai, kuchukua hadhari ya kuja kufitiniwa na wanawake, wadhalika, na hayo katika jumla kujikinga nayo, na hadhari chukuliwe, litarki mubasharati al-asbabi allati tuthiru kamini shahawa, kwa kuacha kuziendea zile sababu ambazo zitachochea nguvu ya matamanio mpaka mtu akaingia kwenye balaa. Hiyo moja vile vile kaftilafu bihinna, kama kuchanganyika nao, wanadhari na kutizama, ila mawadhi fitna, katika yale maeneo ya fitna, minhumna, katika hao wanawake, idha kunna ajnabiyatin, watapokuwa ni wanawake ajnabiyat, wa an la yashghula at-tamattu bihinna anil wajibat, na kwamba wanaume wasije wakajishughulisha vile vile na kustarehe nao, au wanawake wakaacha kutekeleza wajibati zao. Mtani mwingine vile vile huja wanawake wakamzubaisha mtu mpaka ibada zao zimekwenda upande, wameshughulika na kazi zao, akimwambia hapa leo usirejee mpaka umekuja na TV, basi bwana mkubwa ataacha vipindi vyote vya kuswali, ataacha kutoa zaka, ataacha kusaidia wanyonge, ataacha wazee wake, mathal huyo bibi ametaka kulala lazima mfanyie, hashughuliki na ibada yake, hashughuliki na usomaji wa Qur'ani, kama anasoma kama asomi, hashughuliki na uchangu wake mwanamke yule, anashughulika na ile amri aliyompa. Hii fitna ya wanawake vile vile, ambayo mambo hayo ndiyo yaliyotuzunguka katika maisha yetu. Wataku dunia, wataku nisaa. Wakupeni dunia, wakupeni wanawake. Tena hayo mambo yanafanyika idha kunna halail, wanapokuwa ni wanawake ni wameolewa, si kama ni matamanio tu ya nje nje, wameolewa ndani ya nyumba na wana control mambo, wanamfanya mtu ibada zake zote ziharibike. Na katika jumla ya faida ipatikanazo katika hadithi hii, al-isti'adhu, ni kuwaidhika, wa akhdhi al-ibra, na kuchukua mazingatio, min al-umami sabiqa, kutoka kwa umma zilizotangulia nyuma. Ndio maana Mtume akasema fa inna awwala fitnati bani israila kan fi nisa'i, anakusudia watu wawaidhike na kupata mazingatio kwa watu waliopita nyuma. Fa inna ma hasala li bani israil, kwa sababu kilichotokezea kwa bani israil, yahsulu li ghairi, ndio hicho hicho kinachoweza kutokezea kwa wengine, idha ta'atu asbabahu madhali, wataziingia sababu zile zile, itakuwa nao wameingia pale pale. Hiyo faida vile vile tunaipata katika hadithi hii. Athalithu, hadithi ya tatu, an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kutokana na Abdullah bin Mas'ud, Mwenyezi Mungu amuiradhi, anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kana yaqul, ya kwamba mjumbe wa Mwenyezi Mungu alikuwa anasema katika dua zake anazoomba, hii dua kiomba sana mtume mara nyingi, na madhali anaomba mtume dua na kama hiyo, huwa anawafundisha umati wake washike sana dua kama hizo. Dua gani? Allahumma inni as'aluka al-huda, ee Mwenyezi Mungu mimi nakuomba uongofu. Uongofu ni jambo la kuombwa kwa Mwenyezi Mungu, mtu apewe, hawezi kulipata kwa nguvu zake, hawezi kuliingia kwa uhodari wake, kwa elimu yake. Uongofu ni kitu ambacho Mwenyezi Mungu aombwe atoe. Mtume anatadhalali kwa Mola wake, anamuomba ampe uongofu, watuka na ampe ucha Mungu vile vile, wala afafa na ampe na kujizuilia na balaa lolote lile, machafu na maovu na yote, wala ghina na ampe na utajiri. Na hapa utajiri kusudiwa ghina ni nafsi, utajiri wa nafsi sio wa mali, kwa sababu mali waraghadathu aljibalu bi an takuna lahu dhahaban fa aba, majabali ya Maka yalimtaka mtume yageuke roho ya dhahabu kwa ajili yake, kakataa, akasema inni ajuu yawman wa ashba'u yawman, nimechagua mimi niwe na njaa siku moja na nishibe siku moja, nikiwa na njaa nitamkumbuka Mwenyezi Mungu namshukuru, nikishiba nitamkumbuka Mwenyezi Mungu namshukuru, sitaki mimi majabali kuwa maana ni dhahabu kwa ajili yangu. Kwa hivyo hapa anaomba zina, utajiri, utajiri wa nafsi, yani kutosheka na kile ambacho amempa Mola wake. Rawahu Muslim, hadithi hii imesimulia Muslim. Na kinacho tupa faida katika hadithi hii, al-khudu'u ila Allah Ta'ala, anatakiwa kila mtu awe na unyenyekevu kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Wallujuu ilayhi fi jami'i al-ahwali, na kukimbilia kwa Mwenyezi Mungu katika hali zake zote anazokuwa nazo. Wa fadli hadhihi sifati, na ubora wa sifa hizi ambazo mtume ameziomba, allati kana yasaluha, ambazo mtume akiziomba alayhi salatu wasalam, kuwa ni mambo bora kuliko yote mkuyataka. Mtu akipata uongofu, akapata na ucha Mungu, akapata kuruzukiwa na kujizuilia na maovu, akapewa na utajiri wa nafsi, akatosheka, hata kitu kingine chochote tena, hapo katamilika binadamu mwisho kukamilika. Haya ndiyo mambo mtume wa Mwenyezi Mungu akiyataka kwa Mola wake sana ampe. Wa huwa a'lamu an-nas, na yeye mtume ndiye mjuzi zaidi kwa watu wote, billahi, kumtambua Mwenyezi Mungu, wa akhshahum lahu, na yeye ndiye aliyewapita watu wote kumcha Mwenyezi Mungu. Anaomba mambo haya. Haya ni mambo ambayo ayahifadhi mtu awe anaomba na yeye vile vile katika sijida zake, baada ya swala, amtake Mwenyezi Mungu al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Ukiwa peke yako utasema kama mtu kusema inni as'aluka al-huda, mimi nakuomba uongofu. Na kama utatumia dua kwa wengi, utasema kwa jamaa inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Badilia inni as'aluka, utasema inna nas'aluka, ikiwa utakuwa unaomba kwa jamaa, yani kwa wengi. Arabia, hadithi ya nne katika babu takwa. An Abi Tarif Adi ibn Hatim Ta'i radiyallahu anhu qala, kutokana na Abi Tarif Adi ibn Hatim Ta'i, Mwenyezi Mungu amwiradhi, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nilimsikia mjumbe wa Mwenyezi Mungu yakul, akisema man halafa ala yaminin, yoyote atakaye apa juu ya kiapo, kala yamini, kamtaja Mwenyezi Mungu, thumma ra'a atqa lillahi minha, kisha akaja kaona jambo la kumcha Mwenyezi Mungu ni bora zaidi kuliko yamini ile, falyati taqwa, basi bora aliendee hilo la ucha Mungu, aivunjilie mbali yamini yake ukakapata. Asishikilie kwamba yeye kisha hapa ndo kisha hapa tu. Kala kiapo mtu mathalan kwa mfano tu, sitosema na fulani mpaka kiyama, mpaka nifu. Halafu kaja kaona, akakaa madarasani, akaja kagundua kwamba hiyo ni kosa. Hawezi mtu kusema kwamba hatosema na Muislamu mwenzake. Ikiwa patakuwa na mafahamiano, basi asalamu alaykum akitolewa itabidi itikie, asile kiapo. Akija akiona kwamba kumbe alikosea, yamini ile ifanyiwe kafara, imma kwa kuwatwa mtumwa huru, au kufungwa siku tatu, au kuwapa maskini 10 chakula. Hiyo ndiyo kafara ya yamini. Asishikilie kwamba mimi chakula yamini bwana shapa, la, ukiliona jambo la ucha Mungu liko mbele yako, basi lipate la ucha Mungu na uvunje yamini yako. Au mathalan kala yamini, hamtufungi tutakufungeni, hamtufungi tutakufungeni, mkitufunga nyie mtatoka bila nguo mimi kutoka hapa mpaka bali fulani. Kinafanyika hivyo? Hamtufungi tukufungeni, hamtikiwa karata, mpira, jambo lingine lote. Sasa katika kuwapa, wallahi, tallahi anaapa mtu, mkitufunganyie, mimi nitatoka kama nilivyozaliwa, uchi wa mnyama, kutoka hapa mpaka pala fulani. Chakula yamini. Akija akigundua kwamba yamini ile ni yamini batil, jambo aloliamini halifai, hakuna ruksa kwa Muislamu kwenda uchi, hiyo kitu kosa kubwa sana. Sasa itabidi arudi nyuma, afanye kafara ya yamini ile kwa kosha hapa, aivunje kwa kafara, na yamini ile asiitekeleze tena. Labda kama itakuwa ni katika jambo la kheri, naam, nalifanya. Lakini kama atagunduka makaafa makosa, basi asishikilie kwamba ah, mensha hapa bwana, lazima nipite uchi bwana. Hapana bwana uchi. Au kala yamini kwamba mimi nita kunywa madebe kadhaa kadha ya maji, e bwana utakupa bure. Usile yamini kama hiyo. Kuingilia mbali tu kafara. Usiokasema ni chakula ya mimi, chakula ya mimi, usinywe utakufa. Umemweka Mwenyezi Mungu shahidi, lakini umegundua kwamba nilo liapia silo. Alitakiwa kisheria, unavunja. Mtume anasema, man halafa ala yamini, atakaye apa kwa kiapo, thumma raa, kisha akaja akaliona, atqa lillahi minha. Lau cha Mungu zaidi kwa Mwenyezi Mungu kuliko yamini hiyo, faliati takwa. Na aiendee takuwa bora zaidi kuliko yamini ile. Yamini itavunjwa ile kwa kafara. Rawahu Muslim. Afada alhadith. Hadithi imetufidisha wujubu iltizami iltakwa. Wajibu wa kulazimika mtu na uchamungu. Wa man azama ala fi'li ma'siyatin. Hadithi yatufundisha mtu aloazimia kufanya maovu, fala yafaalaha, asiyafanye maovu yale. Wa in kana qad aqsama ala fi'liha, hata kama alikusha kula kiapo kwamba atayafanya maovu yale. Kama tutakuja mfano wake, kula uchi, kutosema na mtu, na kuna mengine kadha wa kadha. Fa innahu yahnuthu, kwa hakika atajihanithi. Kujihanithi yani kuvunja yamini. Yahnuthu, atavunja yamini ile kwa kafara. Wa yukaffiru an yaminihi, atatoa kafara kwa yamini yake ile katika moja ya matatu: watahuru mtumwa, kufunga siku tatu, au kulisha masikini 10 chakula au nguo zao. Wa abada an maasiyatihi, na itabidi lazima ajitenge na maasi yale. Inshallah tutakuja kuendelea madarasa ya Riyadhus Salihin katika hadithi ya tano inshallah, kufikia hadithi ya nne. Na